بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان ترى شرنتان موزو ذو القعدة مواقع الفموجة من 42 katika darasa ya kitabu Kifayatul Mutaabbid wa Tuhfatul Mutazahid lilhafidh al-Mundhiri rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-Sheikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullah ta'ala. Tulianza katika kikao kilichopita al-babu thani fi al-siyam, فضل الصيام. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى يوم القيامة من ريح المسك، صلى الله عليه وسلم. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. رسومك كتعليق الشيخ عبد الرزاق حفظه الله كفكية قوله: وصيام جنة. قال حفظه الله: قوله وصيام جنة هذه ثمرة عظيمة من ثمار الصيام. هيني مجوابك كما توند عظيم أما مسلم وقاتا كما توند عبادة يصوم. قال: وفائدة كبيرة من فوائده الجليلة، وهي كونه جنة. فائدة كبوي katika faida tukufu za ibada ya somu ni kuwa somu ni junna. Junna ay wiqayatan wa sitran, ni kizuizi kinachomzuia muislamu. Fasiyamu junnatun lisaimi min al-athami wa dhunub, somu ni kinga kwa mwenye kufunga kutokamana na madhambi, kutokamana na maasiya. وجنة له من النار وسخط الجبار. كذلك عبادة يصوم نكزويزي كنشمزويلية مسلام كتوك مانا نموت ناسير زأ الله سبحانه وتعالى. وكل من الأمرين مترتب على الآخر، فإن اتقاء العبد للذنوب ومباعدته عنها واجتنابه لها موجب لوقايته من النار وسلامته من سخط الجبار. سمها مويلي موجة نسباب يكبتكان لنجين نجا أكيد يبوش نما ذامي نكو يكمبال نما ذامي. Hili jambo la mwajibishia yeye kujiwekea kizuizi kutokamana na moto wa jahannam waliyadhu billah, na kusalimika kutokamana na hasira za Allah subhanahu wa ta'ala. Fasiyamu junnatun lahu min adh-dhunub lima fihi min tazkiyatin lilqalb wa tahdhibin lin-nafs wa tarbiyatin 'ala al-fadha'ili ومعونة للنفس على البعد عن الرذائل. Saumu ni kinga, ni ngao kutokana na madhambi, kwa sababu anayefunga hujitakasa moyo wake na kuitengeneza nafsi yake na kuilea nafsi yake juu ya mambo yaliyo na fadhila mbele ya Allah. Yamsaidia nafsi yake huyu mja kujiepusha kutokana na tabia duni na mambo yaliyoharamishwa. Na hili jambo kila mmoja wetu aliona haswa katika mwezi wa Ramadhani. Utakuta uweza kumwona mtu ni asi, lakini ikifika katika mwezi wa Ramadhani akianza kufanya ibada ya somu, moja kwa moja abadilika. Na hii ni nafasi, Muislamu akiona mabadiliko kama haya ndio achukulie nafasi yake baada ya Ramadhani aendelee katika mtindo ule ule wa khairi. Na tulitaja kuwa ibada ya somu yataka mtu aitumie kwa mazoezi ya ibada ya somu ya Ramadhani. Maana inapoisha mwezi wa Ramadhani ukaisha, fanya bidii ufunge sita za Shawwal. Ukimaliza sita tu Shawwal, fanya bidii anza kufunga Jumatatu, Alhamisi. Sababu nafsi pale bado ina raghba na uzoefu. Kwa njia hii biidhnillahi ta'ala utakuwa katika wale wanaoendelea kufunga katika mwaka mzima. Ikiwa umeshindwa na hilo, basi usikose katika mwezi ufunga siku tatu. Wa an asuma thalathata ayamin min kulli shahri. Hathihi wasiyatu nabi sallallahu alayhi wa sallam li abi hurairata wa ghairihi min as-sahaba. Aqal shay siku tatu. Qala kama anna siyama junnatun min an-nar wa huwa min asbab al-mubaadati anha. Kama vile saum ni kinga kutokana na moto, saum ni katika sababu za kumweka mtu mbali na moto wa jahannam. Kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'ada Allahu bidhalika al-yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema hakuna mja yote anayefunga siku moja katika njia ya Allah isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ile siku aliyoifunga atauweka uso wake mbali na moto wa jahannam umbali wa miaka 70. Mbali sana. Hii ni siku moja pekee yake. Kifa akiwa mtu ni muwadhib ala siyam. قال ولهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم موجها الشباب متوم سلم كيو اوongoza vijana asema ya ma'shar ash-shabab wa nahnu kulluna shabab alhamdulillah wa hadhihi wasiyyah an-nabi sallallahu alaihi wasallam man istata'a minkum al-ba'at falyatazawwaj ambaye ana uwezo wa kuoa basi na aoe. فإنه أغض للبصر كلكوا ndio humfanya kijana akafumba macho yake. Wa ahsanu lilfarj kuifadhi tupu yake kutokana maasiya na fahisha. Wa man lam yastati' fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija ay waq min alwuqu' fi almuharramat. Ambaye hawezi kuoa basi faalehi bisom, shangaa na kijana ambaye aishi katika asri ambayo imejaa amrad shahawat hasatan fi hadha al-asr. Yani ukitoka nje ni shahawat kisha la yasum kifi aisha al-islam afungie la yawm al-ithnain wala al-khamis wala. Kisha mtu kama huyu huyu atalalamika kuwa maradhi ya shahawati yamekuwa ni mengi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuelekeza katika dawa ya hili jambo, kithirisha kufunga. Na hili jambo pia lieleweke, kithirisha kufunga na pia upunguze kula usiku. Kuna watu ufunga mchana, ikifika usiku wakaweka thalatha wajibat, wakala asha, katikati ya usiku wakala ghada, kisha mwisho usiku wakala asha tena. Sasa huyo amependuza tu mchana akaugeuza usiku, kisha akwambia nimefunga na bado najiona nina nguvu, kwa sababu wala sana we. Kwa hili pia lazima ulichunge, kula kiasi ili ile nafsi uweze kuizuia na kuifinya kutoka maana nini na shahwa kuchemka katika kiwiliwili chako. قال وما في الصيام من تهذيب وتزكية وتطيب للقلوب أعظم واق للعبد من اقتراف الذنوب وارتكابها. كلك لتشومنداني صوم كتككوي تنجنيز نفسي أكوي تكاس نفسي أكو تكاس ولمويو نكي كوبا زايدي كومجا أو نجامو كوبا زايدي كومجا كومبا nguvu ya kupata kizuizi kutokana na kufanya madhambi. La siyama man yasumu wa yafqahu siyam wa ya'malu ala tahqiqi ma fi siyam min tarbiyati nafs. Haswa haswa hili atalipata yule anayefunga na kuifahamu siyam na malengo yake nini, akawa afanya bidii katika kuhakiki malengo ya somu, na miongoni mwa yale ambayo ni malengo ya somu kuilea nafsi, tarbiyatu nafs. Fa innahu idha sama yawman an ta'amihi wa sharabihi wa shahwatihi qurbatan li rabbihi wa ta'atan li mawlahu rajaa thawabahu wa khawfan min 'iqabihi fa inna siyamahu hadha يعينه على الصيام الدائم الذي لا يختص بنهار ولا ليل. أسمى يلي أن يفنغ مشانواتي كتوكمانا نكولا نكونيو نشاهوا أفني هيلو كو أجيري كو يكاربيشا كو ملواكي مليزي نكمتي ملواكي أترجي ثواب نأوغوب عذاب يا الله. Hakika somu yake kama hii itamsaidia yeye kuweza kufunga somu ya daima ambayo haihusishwi na mchana wala usiku. Somu ya daima ni ipi? Ambayo iko usiku na mchana. Qala wala yaktasu bi shahrin duna shahrin wala yawmin duna yawmin. Wala hiyo somu haihusishwi mwezi pasi na mwingine na siku pasi nyingine. وإنما هو صيام دائم مطلوب من المسلم في لياليه وأيامه وشهوره وأعوامه وأوقاته كلها إلى أن يتوفاه الله. صومه أتكيكان مجا أوينايو كتك مسيكو ياكي يوتي وسيكو نمچانا ميزي ياكي يوتي مياكا يوتي مبكى الله أتكى بموندو دنياني. وهو الصيام عن المحرمات انتكفونغا كتكمانا na aliyoharamishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha siyamu wajibun wa mustamirun wa daimun. Somu ya kujizuia na muharramat ni yenye kudumu daima ya bakia, ni yenye kuendelea. Fahunaka siyamun lissam'i wal basari wal yadi wal qadami wal lisan. Kuna somu ya maskizi yako, kuna somu ya macho, kuna somu ya mkono, ya mguu na ulimi. Famatlubu min al-abdi an yasuma lisanuhu an al-kalami al-muharram. Yampasa muislamu awe ulimi wake utafunga kutokamana na maneno ya haram, al-ghiba wan-namima, mambo kama haya kama mtu atajibusha naye kuzungumza maneno ya matusi na uchafu. Wa qadamuhu 'an al-mashy ila al-haram, na miguu yake yana wajibu wa kufunga pia kutokana na kwenda kwenye haram. Wa basaruhu 'an al-haram wa sam'uhu 'an al-haram, na macho yake kutokana na haramu na kadhalika masikizi yake. Qala al-shaykh wa siyamu farduhu wa nafluhu 'an al-ta'ami wa ash-sharabi wa ash-shahwati من طلوع الشمس إلى غروبها معونة للعبد على هذا الصيام الدائم. Na kufunga iwe ni faradhi iwe ni somo ya sunna, kutokamana na kula na kunywa na shahwa, kutoka jua lianze kuchomoza mpaka kutua, ili jambo humsaidia mja kutokamana na kuifunga hii somo yake ya kudumu ambayo tumeitaja sasa hivi. لأنه يمرن النفس ويدربها على لزوم طاعة الله. نهيلكنا نيفونغا أليسي كتك نفسياك صوم هم زوزيشا أمجا أكبت مزوزي يقول زميانا نكم طي الله سبحانه وتعالى. والانتهاء عما حرم الله إكي ومتو أميزا كجزوية كتك مانا حلال أمبوني كولا نكونيو. Pengine ameoa ajizuia shahwa yake kutokana na mke wake wa halali, bila shaka aizoezesha nafsi yake katika kuweza kujizuia kutokana na nini, na haram. Mimbabi aula aweze kujizuia kutokana na haram, na haya mazoezi ayapata katika ibada ya asom. Waqad dalla ala dhalika hadha alhadith حيث قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. صوم نكينغا بس يكي ونسيكو يصوم يموجا وينو أسيزن غمز منينو مچاف سيكو إيو ولا سبي مكيليلي يوات مكيليلي. Na ikiwa mtu atamtusi au kutaka kumpiga, basi amwambie mimi mmefunga mimi, mambo hayo siyataki. Hadha fihi tanbih ala ma fi siyam min at-tahdhib wa at-tarbiya. Na hapa Mtume sallama tupatambie katika kile kilichomo ndani ya ibada ya som, katika kuitengeneza nafsi na kuilea, wailea nafsi katika subra. Wa anna saima yanbaghi alayhi an yahtamma athnaa siyamihi bitahdhibi nafsihi wa tamrinha ala alfadaili wa tarki almuharramat. Na hapa tuona kuwa yule mwenye kufunga yampasa awe na ihtimam katika somo yake, kujitengeneza nafsi yake na kuizoezesha na kuipa mazoezi juu ya mambo yaliyo na fadhila, na kujiepusha na yale ambayo ni haram, ajiepusha na yale ambayo ni haram. Mpaka hapa tulipofikia katika kusoma maelezo ya hii hadithi, kuna fadhila nyingi sana amezitaja Mtume صلى الله عليه وسلم katika hii hadithi. Ni kama alivyotaja Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah kuwa hii hadithi ndio hadithi iliyobeba fadhila nyingi za somo kuliko hadithi yote nyingine zinazozungumza fadhila za somo. Na akaieleza na kutaja fawaid nyingi sana ndani yake. Qala qawluhu fa in sabahu ahadun aw qatalahu insha Allah ta'ala. Iliyobakia biidhnillah ta'ala tukuje kusoma katika kikao kitakachokuja, na kitafi bi hadha al-qadr. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.